Aniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze godzina audycji. Zapraszamy do Trójki. Teraz zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Oczy Europy zwrócone na Londyn. Za dwie godziny bardzo ważne głosowanie w sprawie Brexitu. W Sejmie trwają prace nad ustawą, dzięki której dobra żywność nie będzie wyrzucana do kosza, trafi do potrzebujących. Widzowie pokochali ją za postać balcerkowej z serialu Alternatywy 4, choć to nie jedyna ceniona rola w jej wykonaniu. W wieku 85 lat zmarła aktorka Zofia Czerwińska. W Izbie Gminy rozpoczęła się już debata w sprawie twardego Brexitu. O 20 czasu polskiego głosowanie. Posłowie odpowiedzą na pytanie, czy 29 marca chcą opuścić Unię Europejską bez porozumienia. Tymczasem w Brukseli trwają dyskusje na temat tego, jak długie może być opóźnienie Brexitu. Wszyscy spodziewają się, że Wielka Brytania poprosi o przesunięcie terminu planowanego wyjścia ze wspólnoty. O tym rozmawiali dziś ambasadorowie 27 krajów. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Przedstawiciele 27 i unijnych instytucji do tej pory podkreślali, że opóźnienie Brexitu jest możliwe pod warunkiem, że będzie ku temu wiarygodny powód. Teraz dyplomaci mówią, że to może być albo ratyfikacja umowy, jeśli zostanie zaakceptowana w trzecim podejściu, albo przygotowanie nowego porozumienia, albo wybory na wyspach lub referendum. Ewentualna zgoda na przedłużenie musi zapaść wraz z decyzją na jak długo. Według niektórych dyplomatów najbardziej prawdopodobne jest krótkie opóźnienie, czyli przesunięcie terminu Brexitu o kilka tygodni, by nie kolidowało to z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podobno są też i zwolennicy opóźnienia Brexitu o kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. To opcja dość skomplikowana, chociażby ze względu na wybór nowej Komisji Europejskiej jesienią albo negocjacje dotyczące nowego unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. Sejmowa nadzwyczajna podkomisja przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Zapisano w niej m.in., że sprzedawcy mają obowiązek zawierania umów z organizacjami pozarządowymi na darmowe przekazywanie żywności na cele społeczne. Chodzi o żywność, której kończy się termin przydatności do spożycia. Dziś, zgodnie z prawem, jest ona przekazywana przez sklepy do utylizacji. Senator PO Mieczysław Augustyn mówi, że jest to projekt przygotowany ponad podziałami. Została przyjęta w koncyliacji przez cały Senat. Ma pozytywną opinię rządu, mimo że to nie senatorowie tego ugrupowania byli wiodący jej przygotowaniu. Widać, że są jednak sprawy, co do których można się porozumieć, a ta sprawa to zapobieżenie zmarnowaniu części chociażby z 9 milionów ton żywności, która w Polsce ulega zmarnotrawieniu. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, przez pierwsze 2 lata żywność potrzebującym będą musiały przekazywać tylko największe sklepy. Potem także te nieco mniejsze o powierzchni ponad 250 metrów kwadratowych. 3,5 tysiąca wniosków, najwięcej w skali kraju o emeryturę dla matek, które urodziły co najmniej 4 dzieci, złożono na Śląsku. Dokumenty są sprawdzane, informuje Beata Kopczyńska, rzecznik ZUS-u w województwie. Część została już zaakceptowana. Najwięcej takich decyzji, ponad 340, wydał oddział ZUS w Rybniku, ale też przecież w rybnickim ZUS wpływ wniosków jest największym. W większości osoby, które starają się o świadczenie Mama 4+, są w przedziale wiekowym od 60 do 69 lat. Świadczenie przysługuje kobietom, które skończyły 60 lat, urodziły i wychowały co najmniej 4 dzieci. Była znana i ceniona przez kolejne pokolenia Polaków, choćby za rolę w takich produkcjach jak 40-latek czy Alternatywy 4. W wieku 85 lat zmarła Zofia Czerwińska, aktorka filmowa, teatralna, estradowa. Była wyjątkową artystką, która w granych przez siebie rolach potrafiła odcisnąć piętno własnego charakteru, zawsze ciepłego i pozbawionego patosu, tak Zofię Czerwińską wspomina Andrzej Grabowski. Zwykle mówi się, że wspaniały człowiek, wspaniała koleżanka, ale o Zosi chyba wszyscy tak mówili, bo była, przepraszam za to określenie, równą babą, równym człowiekiem. Człowiekiem, który nie zadzierał nosa, który był uśmiechnięty, który kochał zwierzęta, zawsze dowcipna, z dużym poczuciem humoru. Zresztą wszystkie jej role o tym świadczyły. Nic nie zapowiadało tej śmierci. No, strasznie przykro.

know you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. And when my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come cry to me. Don't come try again. No matter how I feel, don't call us friends. Cause I don't remember. They go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come cry to me, but don't come try. Nową płytę Dajdo wyślemy do pani Magdy Ustrzyki Dolne i do pana Andrzeja z Baranowa. Miłego słuchania. 13 minut po 18, 2, 2 i 7 trójek. Czytałem kiedyś na necie, tutaj nie tak dawno, mąż z żoną się kłócił o imię dla córki. Mąż dawał córce imię po prababci Grypina. Ja mam wnucia, w tej chwili mi się wnuś urodził. Jak jest Grypina, no to może będzie i Grypin, tak? Czy to jest jakieś takie popularne imię by było? Czy można by to było sprawdzić? Bardzo bym prosił to poruszyć na antenie. Takie ładne imię Grypin. Bardzo proszę, zaraz poruszymy. Sprawdzę, gdzie mogę, w rankingu, w zestawieniu, czy Grypin się często zdarzał w 2018, czy niekoniecznie. Hozier, Wasteland Baby, to druga płyta w tym tygodniu. Teraz nagranie Almost. Jeśli państwo mają ochotę na cały album, proszę napisać, tak jak przed chwilą, 71335. Burned out from a joyride. She likes to roll here in my ashes anyway. Played from the bedside, still about starlight. There was my heart, the drums that start off night and day. The same kind of music haunts her bedroom. I'm almost me again. She's almost you. And I wouldn't know where to start. Sweet music playing in the dark. Be still my foolish heart. Don't ruin this on me. I wouldn't know where to start. Sweet music playing in the dark. something. Do I owe each kiss to lip and cheek as soft as chicken sing? Let's get lost and let the good times roll. Let smoke rings from this paper doll blow sweet and thick till every thought of it don't mean a thing. I got some color back, she thinks so too. I laugh like me again, she laughs like you. I wouldn't know where to start with music playing in the dark. It's still my foolish heart, don't ruin this on me. I wouldn't know where to start with music playing in the dark. It's still my foolish heart, don't ruin this on me. I wouldn't know it, I wouldn't know it. Far removed, I get along without you very well some other nights. Lord, the radio newsreader chimes reporting Russian lullabies. She'll turn to me awake and ask, is everything alright? And love, I wouldn't know where to start. Płyta Hoziera trafi do pana Michała do Ząbek i do pana Jana Zakopane także otrzyma najnowszą płytę. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut po 18. W studiu panowie Mariusz Cieśnik i Robert Górski. Dobry wieczór. A dobry wieczór państwu. Oglądał pan wczoraj Cristiano Ronaldo? Nie, no czytałem, tylko nie mam telewizora do jakiegoś czasu, ale wiem, co on wyrabia. Rządzi. Trzy gole, powrót tak? króla. No i Zidane wrócił, prawda? No, Zidane wrócił. A dzisiaj kto? Robert Lewandowski. Co z kolei? A, gra. Gra. I ja uważam, że zrobi to samo, co Cristiano Ronaldo. Jak nie zrobi, to powinien zrobić. No i znakomicie. A piątek, bo to jeszcze, o nim się jeszcze mówi. Ale piątek, no niestety nie gra na razie w Lidze Mistrzów. A, czyli środa bez piątka. Środa bez piątka. 3-3. A jak pan reaguje na tę sprawę z tą tęczą? Bo ja tak się zastanawiam, czyja jest ta tęcza? I wypowiedź prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza odkrywa tutaj dla mnie nowe horyzonty. Tęczowe barwy to również barwy spółdzielczości. Spółdzielczość zawsze była związana z Ruchem Ludowym. I teraz potem sobie przypomniałem, że te sklepy z Połem mają taką tęczę w logo. Mój Boże, no to z tą tęczą to w ogóle... Ciężka sprawa, bo to jest jeszcze chyba, zdaje się, symbol przymierza z Bogiem, tak? No tak, no a, do tego LGBT to też jest tęcza. No tak. Poza tym dzieciaki mają na przed sobą farby jakieś szkolne, no to też jest rodzaj tęczy, prawda? I też rodzaj symbolu. Też patrzę sobie w telefonie, mam napisane LTE, to prawie to samo co LGBT. Więc... Poza tym niektórym się myli. Słuchałem, jak minister rolnictwa mówił LBGT. No, ale to już nieważne, to już nie bądźmy drobiazgowi. No ale jednak tęczą się podzielić jakoś trzeba. Ja z tęczą mam jak najlepsze wspomnienie. Pamiętam zawsze jako dziecko, jak wracałem, przyjechałem z rodzicami na wieś, to jeśli pojawiła się tęcza, to wszyscy gremialnie patrzyliśmy w okno, zachwycając się tym, jaka ona jest piękna. I do tej pory tak mi się kojarzy, tylko po prostu piękne zjawisko na niebie, więc nikt nie może jej zawłaszczyć tak do końca. Ale mam pewien pomysł. A może by tak odbudować te tęcze na Placu Zbawiciela? Tak, żeby się wszyscy podzielili. Tak. Jeden koniec dać w kościele, drugi w jakimś klubie gejowskim, a pod spodem postawić sklep z Połem z jakimś wąsatym chłopem za ladą. Co pan na to? No ale to małe sklepy podobno zamykane są, bo te duże je niszczą. A poza tym tęcza jeszcze. Przecież bracia tacy, co ukradli księżyc, po tęczy przecież zjeżdżali, prawda? To też można skojarzyć. To teraz będzie o dwóch takich, co ukradli tęczę. Nie udało się ze złotym pociągiem, to może się uda z bursztynowym złożem. No właśnie, o tym akurat słyszałem, znaczy słyszałem o wszystkim, ale nie widziałem tego w telewizji. Natomiast chcę powiedzieć, że to znakomicie, bo w Polsce jest tak, że jak się wbije łopatę, to najczęściej wykupuje się niewypał. Prawda? Bomba jakaś albo... A tymczasem przy słynnym przekopie Mierzei Wiślanej okazuje się, że odkryto złoża bursztynu. Gigantyczne. Czyli oni mieli rację. Co za tym idzie? Ja proponuję, żeby przekopać Mierzeję nie w poprzek, tylko wzdłuż, skoro pewnie ten bursztyn tam jest wszędzie, prawda? Więc obawiam się, że a konto tego złoża czy tych zasobów, premier Morawiecki złoży kolejną jakąś obietnicę, coś tam plus, bo... Bursztyn plus! No albo zostanie to jakoś zmonetyzowane w inny sposób i tym razem może nauczyciele dostaną pieniądze, a może... Ale przeczytał pan te liczby? 880 milionów już jest policzone, no ile te złoża są warte. Właśnie, nie wiem, kto to policzył i w jaki sposób. Przecież to wszystko jest pod ziemią, bo nie zakładam, że wykopano cały bursztyn, może być go dużo więcej, no ale... A może być go też dużo mniej. Już ta inwestycja zaczęła się zwracać. A co będzie dopiero, jak zaczną wyciągać tam, wykopać ziemię pod to lotnisko centralne? Przecież co tam musi być pod spodem? Bursztynu tam raczej nie ma. No ale to jest gotowa kopalnia odkrywkowa, to przecież... Okolice, gdzie tam? Konina, dobrze mówię? No, nie, gdzieś tam. Nie. Łódź Baranowa. No dobrze, ale tam generalnie na pewno jest jakiś węgiel, jest coś, co... Antracyt, miedź. Może nawet ropa, kto wie przecież. Wołodymyr Zełenski, zna pan człowieka? Dowiedziałem się o nim niedawno, że jest Ukrainiec, prawda? Który? Tak, to jest główny bohater... odtwórca głównej roli w serialu Sługa Narodu. Mhm. To nie jest przypadek, że ja ten temat panu zaproponowałem, ponieważ to jest taki fikcyjny bohater, który gra prezydenta. Aha, to jest serial taki komediowy, coś jak Nasze ucho prezesa? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I teraz uwaga. Ów Wołodymyr Zełenski, myśmy kiedyś, zapraszamy do Trójki, o tym już mówili, ale... z tygodnia na tydzień sytuacja robi się coraz bardziej zdumiewająca. Otóż wkrótce na Ukrainie są wybory prezydenckie. I Wołodymyr Zełenski prowadzi w rankingach wyborczych. To wspaniale. To ma 25% poparcia. Myślałem, że 25 lat, to już byłem wtedy w szoku. Ale to po pierwsze świadczy o desperacji tych Ukraińców, którzy już nie wiedzą, co zrobić, żeby tam było lepiej, sięgają po takiego człowieka. Poza tym to jest jakaś fala w ogóle komików, którzy próbują dostać się na najwyższe fotele, bo chyba podobnie było we Włoszech, prawda? Beppe Grillo. Tak. I Ruch pięciu gwiazd. Czy w Czechach tak samo nie było? Było. W Polsce też tak było dawno, dawno temu, ale było. Jan Pietrzak. Tak, tak. No i myślę sobie, no jak wygra to dobrze, ale jak przegra, no to no u nas nie najlepiej się potoczyło z tym kandydatem, myślę sobie. No tak, ale to a pana to nie inspiruje? Pan by nie wystartował w duecie z Mikołajem Cieślakiem? Ja? Pan na premiera, Mikołaj na prezydenta, albo no jak pan by tam wybory jedne za chwilę, drugie za chwilę? Wiedziałem, że to pytanie padnie. Tak, myślę sobie, że będę startował kiedyś na prezydenta, ale wydaje mi się, że jestem takim człowiekiem na trudne czasy. One ciągle jeszcze nie nadeszły. Dopiero jak się sytuacja jeszcze bardziej skomplikuje, to wtedy... Myślę, że nawet nie będę się sam zgłaszał, po prostu ludzie przyjdą po mnie, więc nie zdradzam na razie adresu, bo... Ale to będzie chodzi o to, że jak będą trudne czasy, to pan się przyda dlatego, żeby ludziom się nastrój poprawiał. Pan będzie jakieś skecze prezentował z rozmysłem, tak? Nie no, wiem, że ta machina państwa jest tak trudno sterowalna i to jest jakaś ogromna inercja, więc to właściwie wszystko... Wszystko jedno, kto rządzi. Tak, to wszystko rozgrywa się na poziomie słów, więc jeśli będę jeszcze w stanie za parę lat kogoś rozbawić, to chętnie zgłaszam swoją kandydaturę. No na wiceprezydenta pan bierze Mikołaja Cieślaka. Proszę bardzo, tak, niech będzie. Oczywiście we dwóch pociągniemy ten kraj trochę... W przepaść. Ale do przodu. 3 po 3. No ja mam nadzieję, że jednak ta inwazja komików na najwyższe funkcje w państwie zostanie powstrzymana. No coś czuję, że pan miałby jakieś szanse coś zdziałać, ale czy ten Wołodymyr Zełenski... Bo Beppe Grillo na razie nic dobrego nie zdziałał. No też mamy generalnie wysyp ludzi na stanowiskach tych najwyższych, którzy są doskonałym materiałem dla komików przecież, prawda? I to już jest coś. I to jest pierwszy krok. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik i Robert Górski, bardzo panowie dziękuję. A ja mam dla państwa jeszcze zaproszenia. Jeśli państwo mają ochotę na jazz w Trójce, studio imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, jazz lubimy, wiem, że państwo jazz kochają, a jazz w Osieckiej brzmi wyjątkowo. W najbliższą niedzielę tradycyjnie o 19:00 koncert w Osieckiej. Jeśli państwo mają ochotę, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Wisdom Collective, 227 Trójek. I ask myself why, see, you must understand, I can't work a 9-to-5, so I'll be gone till November. Said I'll be gone till November, I'll be gone till November. You tell my girl, yo, I'll be gone till November, I'll be gone till November, I'll be gone till November. You tell my girl, yo, I'll be gone till November. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November, I'll be gone till November. And give a kiss to my mother. When I come back, there'll be no need to clock. I have enough money to buy out the blocks. Tell my brother go to school in September, so he won't mess up in summer school in the summer. Tell my cousin Jerry, wear his condom. If you don't wear condom, you see a red rum. Oh, oh, oh, oh. You suffer MCs, you got no flow. I heard your style, you S-O-S-O. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh, why. See, you must understand, I can't work a 9-to-5. So I'll be gone till November. Said I'll be gone till November, I'll be gone till November. You tell my girl, yo, I'll be gone till November, I'll be gone. I'll be gone till November. You tell my girl, yo, I'll be gone till November. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November, I'll be gone till November. You'll give a kiss to my mother. I had to flip nothing and turn it into something. Hip-hop turns to the future rock when I smash a pumpkin. Commit treason, then I have a reason to hunt you down. It's only right, it's rapping season. Yeah, you with the loud voice, posing like the top choice voice. I make the hearse out of your Rolls Royce. Besides, I got my girl to remember, and I committed that I'll be back in November. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh why. See, you must understand, I can't work a 9-to-5. So I'll be gone till November. Then I'll be gone till November, I'll be gone till November. You tell my girl, I'll be gone till November, I'll be gone till November, I'll be gone till November. My girl, you wanna be gone till November. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November, I'll be gone till November. You give a kiss to my mother. I know the hustle's hard, but we got an enterprise, the carnival. Zapraszamy do reklamy. Nie jestem ekonomistą, ale wiem, że opłaca się ubezpieczać opony. Jestem mechanikiem autoryzowanego serwisu Skody. Kupując nowe koła lub opony w autoryzowanym serwisie Skody, zyskujesz ubezpieczenie opon od zdarzeń losowych. Skoda. Wszystko co ważne. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Dziś spotkanie, finał projektu w przyszłym tygodniu, raporty do jutra muszą być zrobione. Jeśli zarezerwujesz teraz, będziesz mogła skorzystać z wyjątkowych cen Emirates. Wtedy twój kalendarz stanie się o wiele bardziej interesujący. Zaplanuj przeloty teraz, by cieszyć się najlepszymi cenami już od 1899 zł za podróż w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Teraz w Kauflandzie. Kapsułki do prania Ariel 3 w 1, 35 sztuk, 24,95 oraz Pepsi i Pepsi Max. 4 dwulitrowe butelki, 9,99. Kaufland na dobry tydzień. Uwaga! Bardzo ważne informacje dla osób zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. W salonach Toyoty trwają wyprzedaże rocznika 2018. To doskonała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocję na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 sekund temu minęła 18.30. Skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące 5 osób zatrzymanych w poniedziałek przez CBA w sprawie wyłudzenia dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wśród aresztowanych jest Lech B., były asystent komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej. Prokurator przedstawił mu w sumie 16 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą popełniającą przestępstwa gospodarcze, skarbowe i korupcyjne. Policja znów ostrzega przed oszustami podającymi się za krewnych. Do kolejnych prób wyłudzenia pieniędzy tą metodą doszło w Sandomierzu. Do dwóch starszych mężczyzn zadzwoniła kobieta, w obu przypadkach podawała się za córkę. Twierdziła, że spowodowała wypadek i by uniknąć kary, musi przekazać sporą kwotę pieniędzy poszkodowanej. Na szczęście sandomierzanie wykazali się czujnością i nie dali się nabrać. Prawie 20% Bułgarów nie wie dokładnie, jaki kształt ma Ziemia. 8% uważa, że jest płaska, a 25% nie wierzy, że człowiek stanął na Księżycu. Takie są wyniki sondażu Instytutu Gallupa. W badaniu wzięło udział ponad 800 dorosłych obywateli Bułgarii. Zdaniem analityków Gallupa sondaż dowodzi, że różne teorie spiskowe, które pojawiają się w krajowych mediach, mają szeroki społeczny zasięg. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Z centrum na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Temperatura od 4 stopni w rejonach podgórskich do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. W studiu ponownie Arkadiusz Ekiert. Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór ponownie, witam serdecznie, zapraszam do naszego programu. Sieć 5G to jeden z najważniejszych, no i najgorętszych od jakiegoś czasu tematów. Zarówno jest to temat ważny dla biznesu, no jak i dla polityki. Wszystko to polityka w zasadzie. Parę tygodni temu wspominał o niej nawet premier Mateusz Morawiecki. Czy rzeczywiście sieć 5G daje nam ogromne możliwości? Jeśli tak, to jakie? Na to i na inne pytania, dotyczące właśnie takiej sieci nam dziś odpowie Nikodem Bończa-Tomaszewski, prezes zarządu firmy Exatel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Firma Exatel, czyli operator telekomunikacyjny oraz dostawca usług cyberbezpieczeństwa. I od razu wyjaśniam, że będziemy się obracali w sferze właśnie telekomunikacji, bo sieć 5G to sieć teleinformatyczna, dobrze powiedziałem jako laik? Telekomunikacyjna sieć bezprzewodowa nowej generacji. No właśnie, po co w ogóle nam sieć 5G? Do tej pory mieliśmy 2G, 3G i 4G. No i teraz konsekwencją będzie 5G. No tak, ja może przypomnę, że 4G pozwoliło zrealizować tą rewolucję, którą odczuliśmy w ciągu ostatnich 10 lat, czyli rewolucję związaną z wejściem smartfona w nasze codzienne życie. Tak, w tej chwili ponad 2 miliardy ludzi nosi na co dzień smartfony. I można oczywiście się zapytać, po co kolejna innowacja, po co kolejna rewolucja w telekomunikacji. Żeby znowu się uczyć, żeby znowu zmieniać sprzęt i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, jakie będą z niej korzyści. Tutaj musimy pamiętać, że 5G to nie jest tylko lepsze 4G, to nie jest tylko przyspieszenie transferu, które nastąpi prawie 20-krotnie. A właśnie, a jednak od tego pan zaczął. Przyspieszenie transferu. Tak, ale no, można się zapytać, jak szybko potrzebujemy oglądać filmy w portalach społecznościowych i czy ta obecna prędkość nam nie wystarczy. Natomiast ale szybciej będziemy wysyłać i ściągać różnego rodzaju pliki. Tak, i ta sieć będzie tak, że o wiele szybciej reagowała na przesyłała sygnał między nami a stacjami. Chodzi o takie opóźnienie, milisekundy? Tak, chodzi o opóźnienie, ono spadnie do jednej milisekundy nawet, czyli będzie na pewno kilkunastokrotnie szybsze niż obecnie. To pozwoli na takie przedsięwzięcia jak na przykład sterowanie samochodem autonomicznym albo sterowanie dronami. Także możemy sobie... Ale przecież już dziś sterujemy dronami. Tak, ale możemy sobie wyobrazić sytuację, że dzięki sieci 5G będziemy mogli dostać pizzę zamówić i dostać i drony położy ją przed naszym progiem. Mhm. Możemy sobie wyobrazić, że zamiast taksówki, no przyjedzie samochód sterowany, taksówką będzie samochód sterowany autonomicznie. Właśnie dzięki temu, że ten standard zapewnia bardzo szybki czas reakcji. Pamiętajmy, że rozpędzony samochód przemierza w ciągu sekundy kilkanaście metrów. I kolejną jej cechą będzie to, że ona będzie bardzo plastyczna w zarządzaniu. Może to będzie mniej widoczne dla końcowego użytkownika, ale dla operatorów będzie niezwykle wygodne. Będziemy mogli sterować tą siecią z poziomu oprogramowania i dostosować jej konfigurację do bieżących potrzeb klientów, do bieżących przepływów informacji. Także to nam da bardzo dużą możliwość, powiedzmy, konfiguracji i zmiany tej sieci. I ostatnia taka cecha, też niezwykle ważna, jest taka, że ta sieć zapewni także prawdziwą wirtualizację jej działania. Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, w której wspólna infrastruktura wszystkich operatorów działających w Polsce, jedna infrastruktura, da im możliwość samodzielnego, autonomicznego działania w ramach właśnie takich wirtualnych kawałków sieci. Sieć 5G ważna dla przemysłu, ale ważna też również i dla nas. Ale jakie będą tutaj zalety w przemyśle takiej sieci? Dzięki sieci, sieć 5G umożliwi przede wszystkim budowę fabryki przemysłu 4.0, tej fabryki przyszłości, czyli fabryki bez kabli, w której te urządzenia inteligentne, czy nawet szumnie mówiąc sztuczna inteligencja, będzie zdalnie rekonfigurowała, powiedzmy, całe działanie obiektu przemysłowego. Możemy A czy sobie... u nas w radiu też te kable mogą wtedy zniknąć? Tak. Możemy sobie wyobrazić właśnie biuro bez kabli. Mhm. Bez żadnego problemu. Właściwie możemy sobie wyobrazić różnego rodzaju obiekty publiczne bez kabli. Tak. Możemy sobie wreszcie wyobrazić sytuację, w której mamy imprezę masową w gigantycznej skali i nie będziemy odczuwali żadnych problemów związanych z telekomunikacją w momencie, powiedzmy, dużej imprezy. I ja w domu za telewizorem i szafką z audio też będę mógł się pozbyć takich kabli. Absolutnie. Mhm. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, o czym my mówimy? Czy to jest daleka przyszłość, czy to już nadchodzi? To już nadchodzi. Z jednej strony Unia Europejska oczekuje od każdego kraju członkowskiego, że w przyszłym roku pilotaż 5G ruszy w dużym mieście na terenie każdego z państw. Z jednej strony. Z drugiej strony mieliśmy właśnie w Barcelonie World Mobile Congress i tam dostawcy zaproponowali, pokazali bardzo dużą paletę już nowych urządzeń konsumenckich nawet, które już obsługują 5G. Także ta rewolucja nadchodzi nieuchronnie. Mi się wydaje, że takim przełomowym momentem będzie moment, w którym smartfony zaczną obsługiwać sieć 5G. Wtedy pojawi się realna presja na rynku konsumenckim na właśnie dostarczenie tych rozwiązań. Oczywiście ono na początku będzie dostępne w dużych miastach przede wszystkim. Czy znowu będę musiał zmienić komórkę? Tak, obecne. Z tym, że to nie będzie tak, że obecne komórki przestaną działać. Przypomnę, że obecne komórki obsługują 2G, 3G i 4G tak. naraz. Ile to będzie kosztowało? To zależy od tego, jaki model przyjmiemy. W Exatelu my jesteśmy zwolennikami rozwiązania, w którym dla jednego, w którym część pasma, czy część częstotliwości przeznaczona na 5G zostanie dedykowana operatorowi hurtowemu, który zbudowałby na terenie całego kraju albo sieć, tak? Najpierw, w naszym ujęciu najpierw, żeby to było konsorcjum złożone z prywatnych i publicznych firm. Bo czekam na tą kwotę cały czas. I właśnie, dochodzimy do kwoty. I kwota takiego przedsięwzięcia my w tym momencie szacujemy w zależności od wybranego wariantu między 3 a 5 miliardów złotych. W przypadku, gdybyśmy budowali tą sieć od zera, z tym, że ona może być zredukowana nawet poniżej miliarda złotych, jeśli wykorzystamy obecną infrastrukturę. Natomiast całe przedsięwzięcie związane z 5G jest szacowane na 10-20 miliardów złotych. I to jest koszt, którym... Podzielimy się z kimś, czy... No właśnie, kto za to zapłaci? Zawsze płaci końcowy konsument. Czyli my. Tak. Mhm, ale warto będzie? Absolutnie. Znaczy, jeżeli chodzi o zastosowania przemysłowe, jeżeli chodzi o zastosowania biurowe, 5G w mojej ocenie spowoduje bardzo duży disrupt, częściowo którego nie możemy sobie wyobrazić. Tutaj możemy porównać, że 5G jest taką platformą trochę podobną do smartfona. Znaczy, kiedy powstały smartfony, trudno sobie było wyobrazić, że powstanie prawie milion aplikacji, tak, które przeróżne funkcje spełniają. I podobną platformą będzie 5G, bo to już nie będzie telekomunikacja rozumiana jako łączenie jednego punktu z drugim punktem. To jest zanurzenie całego... Internet rzeczy. Tak, internet rzeczy, znaczy to jest zanurzenie całego środowiska po prostu w morzu informacji. Mhm. No to jeszcze na koniec kalendarz. Od kiedy? No tak jak wspominałem, wydaje mi się, że w przyszłym roku te pilotaże, o których mówi Unia Europejska, ruszą i pojawią się też pierwsze smartfony, które obsługują 5G i to będą takie, powiedzmy, pierwsze zwiastuny nowej technologii, która będzie się której rozwój taki dynamiczny przewiduje tak 2025-2027 roku. Nikodem Bończa, Tomaszewski, prezes zarządu firmy Exatel, był naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Radiohead w programie Trzecim Polskiego Radia, 16 minut przed 19. Reportaż w Trójce. Katarzyna jest stomatologiem, Tomasz farmaceutą, Przemek chirurgiem. Wszyscy z Łodzi. Od kilku lat jeżdżą jako wolontariusze po całym świecie. Z pasją opowiadają o pomocy, jakiej udzielali pacjentom w Tanzanii, Ugandzie, Gruzji, Papui Nowej Gwinei. Czasami to po prostu usuwanie zębów, nieskomplikowane zabiegi chirurgiczne, czasami otwieranie gabinetów stomatologicznych i szkolenie felczerów, czasami próba przekonania, że konfliktów nie trzeba rozwiązywać przy pomocy meczety. Dla całej trójki wywodzącej się z harcerstwa pomoc innym jest naturalnym odruchem. Zaczęli jeszcze w liceum. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Misja Łódź. Ciąg dalszy naszej wyprawy. Dzisiaj na poważnej już trasy w góry jedziemy do busu, do naszych pacjentów. Rybarego! Rybarego! Dzień dobry! Nasz dzielny ksiądz prowadzi swój potężny samochód. Dzisiaj nocleg podobno w bardzo klimatycznej chacie papułaskiej. Także będzie dobrze. Hey! Przemek powiedział, że on był na misji. I ja powiedziałam, Boże, marzenie mojego życia. Przemek podesłał mi linka, ja wysłałam swoje zgłoszenie, przygotowałam to wszystko. No i w pewnym momencie w niedzielę dzwoni Margarita i mówi, że ona tutaj tego i wyjeżdżamy. Ja mówię, bardzo proszę, wyjeżdżamy. No i byłam miesiąc, to były święta wtedy Wielkiej Nocy, 2017. I potem już tak poszło. Potem byliśmy razem w trójkę. Byliśmy na Papui. To była moja druga Papua wtedy, tak? Tak, byliśmy w listopadzie 2017 roku. Potem ja byłam sama. Byłam w Tanzanii, w Afryce. Tomek był potem w Ugandzie. Potem Tomek był w Ugandzie i jeszcze byliśmy razem z Tomkiem i z Maćkiem w Gruzji. To jest powitanie nasze teraz będzie. So, on piablo komunitina, mi bla ostat. Mi bla tok, mi bla thank you na mamo maslo. Czy to zrozumieliście? Nie, dziękuję. Jak pojechaliśmy do Dead, to jest Papua. To tam było tak, że cała polana około ilu było osób? No paliło się chyba z 5 ognisk, czyli musieli przyjść do nas już wieczorem, czekali na nas, chociaż wiedzieli, że my nie przyjmiemy jakiejś nie wiadomo jakiej ilości ludzi. Pracowaliśmy cały dzień, z reguły jak jesteśmy na miejscach, to pracujemy od świtu do zmierzchu. I dlaczego do zmierzchu? No bo prądu nie ma. Ostatnie zabiegi nie z czołówką na głowie, tylko z dwoma czołówkami na głowie, jedną na drugą. Ale to też... Bo właśnie to trzeba podkreślić, że prąd tam jest z generatorów. A generatory pracują czasami 3 godziny. Prąd jest luksusem, proszę państwa. Bo na dłużej po prostu nie wytrzymują i w każdej chwili można było się spodziewać tego, że przechodzimy na pracę unplugged. Ja bez prądu nie dam rady. No bo ja mam unit. Mam taki fajny, mały unit, przenośny. Przedręczny gabinet stomatologiczny. Tak. To jest ten nasz taki oprzyrządowanie, jest wszystko. Ja tylko prądu nie zabiera ze sobą. No prądu nie mam. Tak, potrzebuję prądu na miejscu. Ale w ten sposób jestem w stanie wszystko zrobić. Pani mówiła, że uczyła pani, tak? Ludzi stamtąd fachu. Tak, zawsze staram się znaleźć kogoś na miejscu, dlatego że wydaje mi się, że to, że ja wyrwę 50 zębów, to jest oczywiście korzyść, ale dużo większa korzyść jest, jak przeszkolę tam kogokolwiek na miejscu. I szkole po prostu. I zostawiam sprzęt. Na Tanzanii zostawiliśmy cały sprzęt stomatologiczny. I Coleman. Twój miał na imię Coleman. Bo Przemek też sobie zawsze przygarnia jakiegoś ucznia. I Mr. Coleman się uczył przy pierwszym moim pobycie, jak przyjechałem za drugim razem, 2 lata później, to od razu już biegł. Doktor, ja imię student. I faktycznie trzeba powiedzieć, że po 2 latach jakieś drobne chirurgiczne potrafił robić, więc to są te korzyści, które na najważniejsze jest to, co tam zostaje na miejscu, bo z całą pewnością, jak większą wartość dla tych ludzi ma stale mieszkający tam felczer, który cokolwiek zrobi, niż jeden lekarz z Polski, który przyjedzie tam raz na całą historię Papui. No. Podobno na Papui są 2 pory roku. Sucha i deszczowa. Znaczy deszczowa po południu, a sucha od rana. Ale dzisiaj jest od samego rana deszczowa. Moi pacjenci tu czekają, żeby się dostać do pana doktora. Tutaj kwalifikujemy do zabiegu. Narzędzia się moczą, a za oknem leje. Na Papui spotykaliśmy się z dużą wdzięcznością i z taką empatią, chociaż akurat Papuasi nie są bardzo wylewni. Oni są bardzo gwałtowni. Większość tych swoich konfliktów rozwiązują natychmiast przy pomocy maczety, obcięcia ręki, nogi. Nasza misja składała się z dwóch elementów. To był szpital w Kundiawie, czyli w takiej trochę większej miejscowości. No i tam w szpitalu widzieliśmy naprawdę mnóstwo osób, szczególnie kobiet z tymi ranami, odciętymi nogami, maczetami i tak dalej, i tak dalej. Przy normalnych wypadkach, które się zdarzają i wypadkach spowodowanych maczetą, cena jest kilkakrotnie wyższa za te zabiegi, między innymi w celach prewencji, żeby tych ludzi starać się w jakiś sposób oduczyć tego, wychować, że tego nie należy robić, ale faktycznie nóg przeciętych maczetami były duże ilości. Ale ja na przykład miałam takie odczucia, jak byłam na Tanzanii. Na Tanzanii byłam u siostry zakonnej, która naprawdę w bardzo trudnych warunkach mieszkała i w bardzo trudnych miała, nazwijmy, swoich współmieszkańców. Tam się nie spotkałam z żadną wdzięcznością. Raczej z niechęcią. To była taka sytuacja, że ja przyjechałam w piątek i siostra się mnie zapytała, czy pójdziemy w sobotę do gabinetu. Ja powiedziałam, że oczywiście pójdziemy i w sobotę załatwimy, ponieważ to jest kraj muzułmański, no więc sobota jest wolna. Ja wiem, to załatwimy tylko tu siostry zakonne i tak dalej, i tak dalej. No to w wyniku tego potłukli ci mieszkańcy okna, że nazwijmy to z zemsty, że w sobotę żeśmy pracowały. Różnie to jest. Tam akurat było tak. A z drugiej strony to rozstrzygnąłeś, o której mówiłaś, tak, że siostra była niezadowolona i powiedziała, żeby lepiej nie przyjmować pacjentów zupełnie za darmo. Dlatego, że jeżeli raz biały lekarz, nazwijmy to w ten sposób, przyjedzie i przyjmie za darmo, to oni będą następne 40 lat czekali, tak, aż przyjedzie następny, tak, i znowuż wyleczy za darmo. Tak. I już do ośrodka u siostry, gdzie są drobne opłaty na utrzymanie sprzętu, personelu, już nie przyjdzie. Bo raz było za darmo, to teraz będzie czekał, kiedy znowuż będzie za darmo. Dziewczyny bardzo zaangażowane. Tomek tłumaczy, jak przyjrzeć dawki. One finger inside for open. One finger. And open. Ja mam taką obserwację, że w wyniku tych działalności misyjnej, nie tylko tam, ale też tutaj, spotykam strasznie fajnych ludzi. Takich, że ci ludzie są właśnie jacyś zaangażowani, z pomysłem, chce im się i fajnie się z tymi ludźmi rozmawia. Tak to ciężko byłoby ich spotkać, tak? Czyli w wyniku różnych opowieści i tak dalej spotyka się bardzo fajnych ludzi. Tak, ja jestem dość długo w zawodzie, a dwa, że... Ale no tak sobie wyobrażam, że jakby pojechał młody stomatolog, jakby tak Kasia wyrwał 200 zębów w ciągu właśnie, 2 tygodni. Dla to mnie to tutaj... miało to znaczenie, bo ja kiedyś zapewne ekstrakcje się nie brałam, bo mówiłam, a nie poradzę sobie. A tam nie było, nie poradzę sobie, muszę sobie tam poradzić. Tam szarpie, to ty nie szarpiesz? Ale to nie chodzi o to, czy szarpnę, tak? Tylko chodzi o to fizycznie. Chodziło o fizycznie, że ja po prostu nie dam rady fizycznie. Ale była taka sytuacja, tak, że ciebie prosiłam, tak, bo ja już po prostu nie dałam rady. Tak, Przemek usuwał. Znaczy ja założyłam kleszcze, pociągnęłam jego ręce i tak, a Przemek był fizyczny. I ja mówiłam, bardziej trochę w lewo, bardziej trochę w prawo, bardziej trochę w lewo. Jak ciężka fizycznie jest praca stomatologa. Tak? Widzisz? No właśnie. Tak, stwierdziłem to na własnej skórze. Ale na pewno, gdyby młody doktor pojechał bez takiego dużego doświadczenia, no to jakby taką ilość pracy, bo to też trzeba też jeszcze wziąć sobie pod uwagę ilość tego wszystkiego, co my robimy, prawda? To jest kilkanaście zabiegów dziennie z mojej strony, na przykład, czyli tam załóżmy w ciągu 2 tygodni ponad 100 zabiegów. Kasia to czyli robiła... Czyli coboreczków żółciowych? Nie, no mniejszych zabiegów. Nie, nie aż tak, bo bez, nie mieliśmy anestezjologa, nie mieliśmy, więc usuwanie różnego rodzaju zmian podskórnych, skórnych, różnych guzów i tak dalej, takich, które są bezmożliwe do zostawienia pacjenta i oddychania. To, co można zrobić w miejscowym znieczuleniu, wszystko i trochę więcej, co u nas byśmy nie robili, no tam trzeba się brać. Natomiast Kasia to była w ogóle ilości jakieś niemożliwe, bo tam po 60 pacjentów dziennie przyjmowała, tak? A ile ty zębów wyrwałaś, bo tam robiłaś statystykę. Teraz już nie pamiętam w tym momencie, ale ilości były takie... Więcej zębów wyrwanych? Coś tak. Nie, tak, czekaj, więcej. 400. Więcej, bo ty miałeś, więcej. Bo ty więcej zębów wyrwałaś niż pacjentów przyjęłaś przecież. No tak, no tak było. No to czyli no. Tam przyjęłaś 300, 400 pacjentów, a zębów teraz było jeszcze więcej. Nie ale to są setki. Tak, to są setki, tak? Znaczy, bo akurat specjalności Kasi, jeśli chodzi o stomatologię, no tak było, że tam każdy miał do wyrwania. Zajęcia ze studentami, znaczy na mnie najlepszym obrazkiem było, jak Kasia prowadziła zajęcia z tym studentami tej szkoły felczerskiej, że właśnie z wyrywania zębów, czyli student siadał i jeden student mu wyrywał zęba, a potem się zamieniali, ten mu temu wyrywał, tak? Bo każdy miał zęby do wyrywania, każdy. Nie, jak się ludzie mnie pytają, gdzie byłaś? Ja mówię, byłam w Tanzanii, a wszyscy mówią, to piękny kraj. Ja mówię, tak, piękny. Zanzibar, parki narodowe, Kilimandżaro. I każdy tak kiwa głową i mówi, tak, widziałaś to wszystko? Ja mówię, nie, słyszałam. Ja byłam w piekle. Naprawdę, w Tanzanii byłam w piekle. Do tej pory ciężko jest mi o tym mówić i tam, gdzie byłam, to miejsce akurat, to było naprawdę piekło. Ale wróciłam i chętnie pojadę jeszcze raz. Dlaczego piekło? Piekło w sensie emocjonalnym. Ja jestem bardzo wyczulona na takie nierówności i niesprawiedliwość wobec kobiet. Bardzo mnie to rusza, a tam to było to miejsce, gdzie obrzezują 12-letnie dzieci, gdzie kobiety są mordowane, składane są w ofierze. To jest tak jakby na przebłaganie, na zdjęcie złego losu z rodziny, więc no, to, co ta siostra Zofia tam opowiada, co tam się dzieje, właśnie ta przemoc w stosunku do kobiet, to jest niewiarygodne. Tam nie ma wody. Całe życie tych kobiet kręci się wokół przyniesienia tej wody, ugotowania, wyprania, zadbania o te dzieci. Dziewczynki na przykład powyżej, no powiedzmy tam tego 12, 10 roku życia nie wracają ze szkoły do domu, tylko mieszkają w bursie, ponieważ jest to niebezpieczne dla nich, są gwałcone, porywane i tak dalej, i tak dalej. Niewiarygodnie straszne miejsce. No nie naprawimy całego świata. Tak, natomiast oczywiście. Wiele rzeczy się robi, no był właśnie w Ugandzie, był polski projekt też na przykład sfinansowania budowy studni. Bardzo fajne projekty. No. Mówiła pani, że Tanzania to piekło, to dlaczego chce pani tam wrócić? Czy chciałaby pani? No dobra, czy pojechałaby? Nie, absolutnie. Ja byłam akurat w takiej czarnej dziurze. Miejsce, gdzie na przykład pacjenci byli nieprzyjaźni wobec wolontariuszy. To nie jest częsta sytuacja. Mhm. No więc właśnie, tam ta sytuacja emocjonalna była trudna. Widzę sens swojej pracy. Widzę sens, bo teraz siostra przysyła SMS-y, pracuje UNIT, pracuje fotel, ten lekarz, którego przeszkoliłam, pracuje, przychodzą ludzie, potrzebne jest mi jeszcze więcej tego czy tamtego. Pani Kasia, czy mogłaby pani nam jeszcze coś tam przysłać, bo tu działa, bo tu jest. Także że widzę sens swojej pracy. Także chętnie pojadę tam czy gdzie indziej, nawet w trudne warunki. Ale to też w pewnym sensie umacnia mnie w takim normalnym, zwykłym życiu. Też daje dystans do różnych tych naszych takich tutaj, nazwijmy to kłótni, nie kłótni, czy coś. Czy wielkich problemów, tak? Tak, bo to nie są wielkie problemy. W stosunku do tego też oczywiście nie chcę nikogo umniejszać, nikogo pouczać i opowiadać, że ja to widziałam, a inni nie, ale to daje właśnie szansę na spojrzenie tak trochę szerzej i z dystansem na to, co robimy tutaj. Jedni ludzie lubią siedzieć na działce i robić grilla, a inni lubią spać gdzieś w trudnych warunkach, jeść ryż z brokułami i z karaluchami i pracować. Naprawdę. Raz karaluch przychodził, tam robiła ferie, skoczyła na krzesło, na stół, tam przychodził karaluch. Słuchaj. Tomek polował na dzikiego zwierzę, żeby zamordować tego potwora, a ja robiłem zdjęcia. No właśnie. Karaluchy były straszne na pokój. Misja Łódź. To tytuł reportażu Romy Leszczyńskiej. Misja Łódź to także część polskiej misji medycznej. A na stronie internetowej Trójki mogą Państwo zobaczyć zdjęcia i krótkie filmiki z wypraw bohaterów reportażu. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 3 minuty do 19:00. Za 3 minuty najważniejsze informacje. Będzie też prognoza pogody. Będzie też serwis informacji sportowych.